Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah Hristiyan Yahudilere dost edinmeme, onlarla dost olmama. Yani dost demek onlara günah oluyor muhtemelenler. Onlara böyle. Yahudilere, Hristiyanlara. Mevlam buyuruyor Maide Suresi 51'de ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey âmenû. Ey müminler. Ya ey âmenû. Genelde bir emir ve nehir gelecekse öyle bir uyarı geliyor. Buradaki ya harfi uyarı böyle. Yani ey dikkat anlamına geliyor böyle. Ey müminler. La tettehizu. Edinmeyin. El Yahude Yahudileri ve Nasara Nasani Hristiyanları evliyaya dost edinmeyin. Onlar var. Nasıl la takribi zina var. Yaklaşmayın. Bu aynı şekilde dost edinmeyin Yahudileri ve Hristiyanları. Genelde Kur'an'da Hristiyan gelmiyor da Nasani kelimesi geliyor onlar hakkında. İsa Aleyhisselam orada kaldığı için Nasra kasabasında ödeniyorlara böyle. Demek ki dost olmak, yani ferdi kişi olarak böyle, toplum olarak, millet olarak da böyle, haram olur muhtemelen. Dost demek onlara böyle. Bağlılığım evliya bağlı. Onların bazı evliyası, velisi dostları böyle. Onlar birbirine dost olanlar onlara böyle. Emin yeter mümkün. Kimse onlara dua edinirse, size ki onu dua edinirse onları, feynnevü minühüm, o da onlardandır. Bakın efendim böyle. Bak. Emin yeter vellevüm mümkün. Size kim onu dua edinirse, feynnevü minühüm, o da onlardandır. Yani Yahudi dost olmuşsa o da Yahudi hükmünde. Ona bir haşk olacak maaşlar yani böyle. İnnallâhe al-Celâlu dâhiyet ile kavmel zalimin Allah ve zalim toplumlara hidayet etmez böyle. Hidayetten yoksun kalıyor. Yani nur ilahiden yoksun kalıyor. Allah korusun sabredip gidiyor Allah korusun böylece. Demek ki Yahudi ile Hristiyan dost olmak Mevlam bizi vermiyor bunlara muhtemelenler. Bir konuda yaklaşsak da onlara da bir onlara uyum sağlasak olmaz mı acaba? Yine Mevlam buyuruyor bizlere Bakara 120'de sorayım. Velen terlı anker Yahudi bak. Velen terlı velen elbet elbette hiçbir zaman sen razı olmaz. Razı olmaz böyle. Yahudiler, benim nasıl Hristiyanlar. Hatta dedi milletehüm, onların dine girmeyince razı olmazlar. Yani 80 küsur sene ülkemizde mesela hep onlara benzemeye yaklaşmak çalıştı mesela. Cuma günü tatildeyken pazar çevirdik. Neden? Hristiyanlar böyle böyle. Uyum yasaları, şunlar, bunlar ne yaparsan yap, olayım mı olmuyor mu? Ne Avrupa'nın bir şey oluyor böyle şey böyle. Bak şu anda mesela dünya karşımızda muhtemelen böyle. Bak. Ya, bak Mevlam buyuruyor. Velen terıldı anke. Burada kep zamir yani senden. Kim bu sen? Peygamber'in. Tabii başta emre. Baştan. Bir de velen terda böyle. Elbette hiçbir zaman. Hiçbir zaman böyle. Sen razı olmaz böyle. Ne zamana kadar? Onların dinine tabi oluncaya kadar. Ne zaman Hristiyan kabul eder, risk edersin, o zaman ancak şey yapar böyle. İnne hüdallahü ve hüda. Kul, Habibim söyle, Mevlam buyuruyor. Allah'a böyle. Hidayet, Allah hidayet eder böyle. Hidayet, Allah hidayet eder böyle. Yani doğu yol Allah'ın yoludur. Zaten müstakim yoktur böyle böyle. Yani onlara benze de mesela bir okuldayken devamlı Osmanlıları kötüleme, Avrupalıları gökten çıkarma muhtemelen böyle. Yani batıya, batıya, batıya böyle. Güneyden yasaklandı güney. Her şey yasaklandı. Hem batı, batı, batı, batıya döndüler bu şekilde. Eğer onların arın tabi olsan Mevlam buyuruyor. Ve yetebe hevâhüm. Ve yetebe at hevâhüm. Onların heva arasına tabi olsan, onlara benzemek çalışsan, onlara giyinsen, kuşansan, çırpçapak geçsen, ilim geldikten sonra altanır dost yarın yoktur böyle buraya böyle. Yani onlara benzeyen bir millet Allah yardımını kesiyor mudur? Yetmiyor yardım böyle böyle. Şimdi aklıma geliyor mesela işte Müslüman ülkeler de varken Allah onlara mı yardım eder? Allah yardımının şartı var muhteremler böyle. Mevlam buyuruyor, اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهَ يَنْسُرْكُمْ. Bak, şart ceza buyuruyor bak böyle. اِنْ تَنْسُرُ Allah'ın dini yardım ederseniz, o zaman ne bunun karşılığı, cezası, mükafatı? يَنْسُرْكُمْ. Zaten böyle böyle. Mesela Bedir Harbi'nde, Allah yardım etti, Müslüman değil mi? Bedir Harbi'nde muhtemelenler. Üç katı sayısal fazla. O zaman sayı mühim, Kılıç Harbi'nde. Sayayım, 3 katı İslam ordusundan. Böyle binekli hepsi böyle. Mekke'den gelen müşrikler atlı, develi çuva böyle böyle. Kişi deve üzerinde mesela, sen aslan neresi vursun, ayağını kesersin ben o dönemde. Deve üzerinde, o yukarıda vurdum kabuğunu, ezer insanı böyle. Bir de silah üstünlüğü o zamanlar da böyle. İslam ordu zaten bir kervana çıkmıştı. Önlemek için çıkmıştı onu. Hafif bir kılıçlar var ellerine böyle böyle. Savaş tek, yetmiyor tek kılıç savaşta muhtemelen böyle. Karşı kalkan tutuyor böyle. Vurduğunu tutuyor böyle. Yamuluyor böyle. Eğer kılıcın çeliği fazlaysa kırılıyor. Kırılıyor. Mesela Halim Hazretleri buyuruyor. Mutlu savaşında 9 kılıç kırılmış hem de. 9 kılıç eline kırılmış. Yani yetmiyor bir kılıç muhtemelen böyle bak. Böyleyken ne oldu? Rabbim yardım etti muhtemelen böyle. Rabbim Melih Tabi'ni gönderdi. Melih Tabi'ni şu bu derken bunlar. Rabbim yardımdan muhtemelen böyle böyle. Yani hatta bir avuç toprak. Bir avuç, ben kum aldım öyle böyle. Yani ince kum, ipe gibi kum. Böyle avuç aldım tabi. Atlandım hadi böyle. Hepsinin gözüne girdi. 1000 kişinin. Hepsinin gözüne girdi muhtemelen. İşte bir insanın gözüne böyle incele bir kum girdi ne olur gözüm yanar. Yaşarır, kızarır değil mi? Yaş akar mı? Ağzından başına vurur ağrısı böyle bir şey gözün görmez. Gitti zaten bak. O da böyle. Ben bu da ve marame izran ve lakin de aldıram hak. Ve marame ete harbi atmıyor ama onu böyle atan. İzran ete ve lakin de aldıram Allah atan onu böyle. Bu da aşırı yani böyle. Yani ulaştıran okuda, okumu da Allah Celle Celaluhu'na böyle böyle. Rabbim imtihan ediyor kulu kulla burada böyle. Küfürle İslam böyle. Sonra melekler geldi muhtemelen, melekler geldi. At üzerinde, iri at üzerinde binmişler melekler böyle. İri at melekler geldiler böyle. Melekler bir kılıçla savaşmaz muhtemelen. Meleklerin tasarruf diyor, tasarruf. Ehlullah vardır bu tasarruf vardır böyle. El makamına göre. Tasarruf dönem onlarına böylece. Hani karşı gün sirine binip bağlar. Yani böyle böyle. Şimdi gelelim inşallah. Aslı zaten bir örnek verelim işte burada inşallah. Aslı zaten inşallah. Zaten bize her örnek asr-ı saadet. Asr bir dönem. Asr 100 yıl dönem de. Buradaki çeyrek asrı aşağı yukarı. 23 senelik asrı böyle. Asrı saadet. Yani mutluluk asrı. Yani insanlık tarihinde öyle bir zaman gelmemiş anlattı. Asrı saadet muhtemelen böyle. Böyle kardeşlik, din heyecanı, din zevki böyle. Din her şeyini terk etme. Herkese böyle. Evini bırak, bırak, hicret et. Allah yolunda. Savaştan savaşa gir. Ne demek savaşa girmek demek böyle? Her yere yaralanmıyor böyle. Oklar girmiş, ne girmiş, kulağı kesilmiş, bulmuş şehir, yara var içerisinde böyle. Tekrar bir savaş girmek demek. Tek çık bakın tekrar böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biliyorsun Mekke'den Medine'ye hicret etti böyle. Ve eshab-ı önce davetler geldiler. Durum değişti böyle. 13 yıl yani kovalıyorum dile bak. 13 sene 13 sene Mekke mükerremede baskı altında Müslümanlar. İslam cemaati ama öyle serbest bir vakuf böyle cemaat değil böyle. Şimdi böyle. Denek değil böyle. Yani bir yeraltı cemaati gibi gizli bir cemaat. Yani 7 tane sahabe imanı aşık etti. 7 tane sahabe. Onun için imandan gizliyorlar bunlar böylece. Muazzam baskı, ezilme, işkence, her şey yapıyor bunlara bu şekilde. Tabi sabır gerekiyor burada. Medine'ye geldi elhamdülillah. İlk İslam devleti kuruldu. Anayasa Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kelamı muhtemelen böyle. Resulullah devletin başı. Aynı zamanda Resulullah. Değil mi? Az saadet işi bu işte. Anayasa Kur'an-ı Kerim. Resulullah Hatemi, Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Devletin başı, başkan. Değil mi? Başkan böyle böyle. Hem peygamber tabi Hatemi Enbiya. Böyle şey. Ama aması var ne muhtemelen böyle. İslam devleti kurulamıyor. Yaşanması zor ama. Devlet kurmak kolay. Toplumun 100 kişi kurdu devletini böyle. Yaşamaz ki ama vardır. Müsaade gider. Yaşaması güç onda böyle. Medine kurulan bir kasaba devleti. Ne var şimdi orada devleti yaşamaz için muhteremler? 3 Yahudi kabilesi var Medine etrafında. 3 Yahudi kabilesi var. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kore'den böyle. 3 Yahudi kabilesi böyle. İslam düşmanları bunlar var. Etraftan muhtemelen böyle. Hayber var Şam yolunda. Hayber'in tamamı Yahudi. Hayber muhtemelen böyle. Hayber'de bereket toprağı var. Akır suyu var böyle. Deresi akıyordu burada. Kaleleri vardı böyle. Yahudi ülkesi. Diğer yandan Mekke müşrikleri var. Bütün müşrikler Mekke'lere bağlı. Mekke müşrikleri böyle var. Etrafta kabile var. Müşrik kabileler var. Çapulcu. Baskı yapılıyor Medine etrafına. Çal kaçırıyorlar böyle. Devreleri, insanı kaçırıyorlar bunlar böyle böyle. Her taraf düşman bakın ben böyle. Yani Medine etrafında 3 tane Yahudi kabilesi İslam düşmanı. Böyle. Hayber Yahudi İslam düşmanı. Böyle. Mekke müşrikleri, diğer müşrikler düşmanlar. Etraf kabile düşmanlar bunlar. Bir de içinde de var ama münafıklar var. İbn-i Selül var başlarında. O da münafık. Yani orada İslam dini o devlet yaşanmaz gibi gelir böyle. Yine sebep olarak bakarsın böyle böyle değil mi? Tamam böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz sebebi imtisal dönüyor bu sebebe. Ondan sonra tevekkülle beraber gerekiyor bu tamam böyle. Hem sebebi imtisal yapışma hem de tevekkül. Çünkü biri geldi deveyle beraber yarış yolda. Deveyi bağlayayım mı? Al tevekkül edeyim mi? Muhtemelen. Peygamber burada kayyid ve tevekkül. Kayyid ve tevekkül. Deveni bağla ama Allah tevekkül et. İpek verim ama. Başı bırakma ama böyle böyle. Allah sana beş değil aşağı böyle muhtemelen. Eline geleni yapma böyle böyle. Kayyid ve tevekkül. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Nihat Peygamber Hazretleri toplandı bir Yahudi'yle beraber. Reisini çağırdılar ve toplandılar beraber. Anlaşma yapıldı. Yazılı anlaşma yapıldı. Belge yapıldı böyle böyle. Birbirine saldırmayacaklar böyle. Kimse iş öldürmeyecek. Düşman yardım etmeyecek böyle böyle. Şartlar konu bu şekilde. Anlaşma yapıldı. Söz verildi. Yazı geçildi. İmzalandı muhtemelen böyle. Yahudi milletinin de nedir muhtemelen şeyi böyle? Sözünde durmama. Durmama muhtemelen böyle. Hatta bir şey aldım ibareden muhteremler. Tefsir-i Hazen'den. Mesebül Yahudi icib aleyhim insal-i şerri ve eza ile men halefem fi dini bi eyyi tarikin. Diyor ki Yahudilerin diyor inançları, mezhepleri, inanç nedir bu şekilde böyle böyle. Kim Yahudi değilse onlara muhalifse onlara mutlaka bir eza, işken, zahmet vermek onlara mutlaka böyle. Sen durmamak onlara mutlaka Yahudilerin böyle. Bunların prensibi bu. Böyle böyle. Bir gün Hazreti İbni Ömer, Hazreti Ömer oğlu Abdullah Hazretleri, Hazretleri böyle benim dışına çıkmış böyle. Yola giderken bir Yahudi o da oraya gidiyor. Yani beraber gidiyorlar. Hazreti Ömer bildiği için bu Yahudilerin prensinin bildiği için hep dikkat ediyor böyle. Bakayım bana bir ne zarar verecek şimdi böyle. Yani konuştuğu sözüne bakıyor, hareketine bakıyor, bir zarar veremesin diye. Tabi ferahsız sahibi, sahibin büyüklerinden kendisi. Dikkat ediyor bu şekilde. Hiçbir şey yapamıyor ona böyle. Hazreti İbn Ömer'e göre, Allah'a göre böyle. Ayrılma zamanı geliyor. Dedi ya diye diye, sen bugün günaha girdin benim yüzümden. Dedim bana bir zarar yapamadın. Yani bir yani birinle konuşsun, alış yapsın. Bu tabi bir zarar mısın gerek şartlı olmuyor böyle. Ya ben yaptım ki yapacağımı diye böyle. Ben gülemedim. Ne yaptın söylemem. Öyle söyle. Tutuyorum bırakmam seni böyle. Söyle deyince. Baktım diyor, çok diyor açı görsün. Ferahsız sahibisin. Sana bir şey yapamayacağım diyor. Arkandan kaldım, gövdene bastım, tekmeyle burada. Gövdene bastım. Bir zarar verecek muhteremler. Şimdi bir Yahudi mesela, Yahudi onun oturur zamanlar, bu tabanda üstü yukarıda duracak. Böyle. Yani koltuk olsun, resmi koltuk olsun, en az şey bir saniye yüksek olur. Bakanların, Yahudi bakanların koltukları muhterem böyle böyle. Şimdi, tabi Bedir Savaşı oldu biliyorsunuz muhteremler. Az önce geçti kısaca tabi o konu, ona girmeyeceğim fazla konu tabi böyle. Elhamdülillah Bedir'de tam bir muzafferiyet, zafer yani böyle. Fethi yok ama zafer. Fethi ayrı. Tam bir zafer. Mekke'nin en azgın 70 tane reisleri rüyasında öldürüldü orada. Katledildi muhtemelen böyle. Ebu Cehil başta böyle kafir. Şeybi, Utbe gibi bunlar böyle. Bunlar orada gebertiyor bunları böyle. 70 esir alındı burada böylece. Hemen bunun akabinde zaten bu Ramazan ayında olmuştu, 17. gün olmuştu böyle. Şevval ayında da bir haber geldi ki beni Kaynuka kabilesi bir sahabi öldürmüş diye. Haber geldi böyle. Beni Kaynuka, Yahudi yani kabilesi böyle. Bunların da işleri kuyumculuktu. Bu kabilenin işi kuyumculuk bu dönemde böyle. Genelde böyle işte yüzüktür, küpedir, hal ayaklarına şunları onu yaparlar, satarlar bunları. Kuyum bunlar bu şekilde. Bir Müslüman kadın kuyumcuya gitmiş bir yüzük yaptırmaya, gümüş yaptırmaya kendisine böylece. Ona bir falan muamele buldu kadına kaldı böyle. Onu gören bir sahibi buna böyle edinince onu öldürürler. Yani şikayet ederler. Böyle. Anlaşma da bozuldu şimdi muhtemelen. O bozuldu. Peygamberimiz birkaç sahabesiyle beraber beni Kaynuka kabilesinin çarşısına geldi. Toplu onlara böyle. Bakın biz seninle konuştuk, anlatım yaptık. Böyle bir karar verdik bu şey. İmzalandı bu. Belgeye geçti bu şekilde böyle. Siz bu belgeyi anlaşmaya bozdunuz. Öldürdünüz zaten bu şekilde. Dedi ki şimdi Yahudiler bu kabile, beni kabilesi de çok savaşçıymış yani böyle. Cesareti buradan böyle. Meşhurmuş o civarda böyle. Dedi ki ya Ebre Kasım diyor peygamberi böyle. Ya Ebre Kasım, ey Ebre Kasım. Senler Mekkelileri Bedir'e yendin ama ona güvenmezsen ona bilmiyor savaşı. Biz savaş dedi böyle. Sen bir savaşı gör bakalım savaşları böyle. Ve de o konuda böyle. Bunun üzerine peygamberi ne yaptı muhteremler? Esna'la beraber tabii kısa geçeceğim bunları. Bunların kalesini kuşattı. Kale işçiler geceleri böyle, gün üzeri böyle. İslam harcında böyle. Kale kuşatıldı muhtemelen böyle. Tam kuşatıldı, kale kuşatıldı. Bunların baştan hıkmık ettiler ama baktılar korktular sonra. Kalabalık görünce bir anda bir korku verdi. 15 gün devam etti kuşatma. İçeride yiyecek yok fazla kale içerisinde. Su yok. aç kaldılar, susuz kaldılar, korkma başladılar bu şekilde. Ondan sonra yavrulara bunlar eman dilediler. Yani bir yani esir gibi, esaret gibi bu şekilde böyle eman dilediler böyle. Bir güven istediler peygamberlerine böyle. Oradan çıkıp gitmeyi oradan böyle. Biraz buna izin verdi. Aslında böyle. Silah hariç almayacaklar. Onun dışında bir de bir yükü alacak. Herkes böyle. Yiyecek, giyecek. Eş alacak onları böyle. Küçük işler böyle. Bunlar yüklerle develerine birer deve yük her aile. Silah hariç. Kimi Hayber'e, kimi Şam'a gitti bunların böyle. Gittiler. O yer tabi Müslümanlara kaldı. Yani kılıçları, zırhları, kalkanları, şunlara, bunlara böyle ağaç, hurmalıklar, dükkanlar Müslümanlara kaldı bunlar. Kaldı. Yani bir düşman oradan eksilmiş oldu. Uhud Harbi oldu arkasından tabi. Uhud Harbi oldu. Ebu Süleyman'ın başkomutan yani Bedir'in savaş intikamını almak için kurulan bir ordu. 3000 kişilik ordu. Geldiler. O savaşta ne yazık ki muhteremler zafer olmadı. Allah'ın yardımı olmadı. Bak, konuşmamız zafer. Allah'ın yardımı olmadı muhteremler böyle. Neden olmadı? Bazı sahabeler, yani biz hep tabi onların sahabelerine böylece peygamberini dinlemediler muhteremler böyle böyle. Okşular, okşular muhteremler. Peygamber Hazretleri arkasını bu duanı verdi. Bir okçu tepesi dedi böyle. Halid bin Velid vardı. O zaman karşı tarafta. Sonra bizi gelir hamdide. Çok kuvvetli Müslüman olsa adam böyle. O anda karşı tarafta böyle. O da atlı birliklerin komutanı olur ne zaman. Atlı birliklerin böyle. 200 atlı. Onun emrine bekliyorlar böyle. Okçu tepesine döndüler mi? Arkadan salacak Müslümanlara, sahabelere muhtemelen. Yani 50 kişi yerleşti, 50 okşu. Okşu yatanlar. 50 okşu atıyor böyle. Bu ayrılmayın böyle. Bir ister galip olalım, ister mağlup olalım. Bu ayrılmayın, ben emir gelmeyeceğim benden böyle. İlk hamlede elhamdülillah, Hazreti Hasan bilhassa böyle, kuvvetli hücum yapıldı. Düşman bozuldu muhtemelen böyle böyle. Düşman bozuldu böyle. Hatta kadına gelmişlerdi, ona bağırma aşağına başladılar derken, ne yaptı? Okçuların çoğu muhteremde. 43 tanesi bakın böyle. 43 tanesi böyle. Ganimet almayı koştular. Ganimet muhteremler. Başlarında emirleri. 7 kişi orada kaldılar böyle onlar. Bir şehit oldu onlar böyle. Savaş aksiyon döndü muhterem böyle. Döndü orada böylece. Yani karşı tam netice alamadı ama yani savaşta da kaybedildi muhterem böyle. 70 şehit böyle kaldı böyle. 70 şehit. Hepsi yaralı kalan hepsi. Hepsi yaralı kalanlar da böylece. Şimdi diğer kabileler, benim adı Beni Kurayza böyle, Bedir Savaş'tan sonra başlamışlar acabaya. Tevrat'ta diyorlar, Musa haber verdiği, acaba bu mu son peygamber de bu mu? Yani Mekke'den Medine'ye geldi, hurmalıklı yere geldi. Alametleri belli bu şekilde bunların böylece. Bir de zafer kadın Bedir'de, acaba bu mu her zaman son peygamber diye. Bunlara bir acaba bir şey gibi işte geliyor dinlerinden derken böylece. Ama Hud'da netice alınmayınca bunlar bir değişti gene. Değişti. Bu defa da ne oldu? Bin Nadir kabilesi karar verdiler. Peygamber'in suikast yapmaya, öldürmeye yapıyorlar böyle. Çağırdılar, haber gönderdiler. Dediler ki Hazreti Muhammed buraya gelsin dediler böyle. Ebru kalsın dediler. Gelsin. Bizler İslam'a gireceğiz böyle. Peygamberler doktor gibi muhtemelen böyle. Ayaklarına gidiyor bakın peygamberler. Yani. Ondan gelsin değil mi peygamber böyle? Aldım peygamber. Yanında 5-10 tane sahabe peygamber böyle. Aldı. Gittiler. Bir evin otururlar. Evin gölgesinde. Yüksek bir oturur orada böyle. Bekliyorlar, toplanacaklar. Ondan karar vermişler. Evin üzerinde bir taş. Şimdi onun evlerinde tabii çatı olmuyor. Ki olmuyor yani. Toprak o zaman da beton olmuyor böylece. Her sene o eziliyor. sinir gibi taş olur böyle böyle. Islanır, saman konulur, onu da ezerler toprakları böyle yaparlar böyle. Beton gibi olur böyle, hiç yağmur geçmişse böyle. Bir bir silindir, güzel onu hazırlamışlar. Birkaç kişi böyle yuvarlayıp inecek bunu aşağı böylece. Da peygamber sahibi ocak orada böyle. Bunlar birkaç şey artık böyle, o sevinçli böyle. Hadi peygamber diyor da bakalım, habersin bakalım bunu diyorlar böyle. Getiriyor böyle. Tam artık yaklaşıyor. Cebrail sen geldi. Yarın olsa köy kalkmadı. Peygamber kalktı, Cebrail kalktı böylece. Ne var ya Cebrail kardeşim? Durum böyle böyle böyle. Peygamber gitti böyle Medine'ye içine girdi. Mevlam emir geldi ki git onları kuş onlara bak onlara böyle. Bir haber gönderdi Peygamber bunlara böyle. Bir sahabeyle, Ensar Muhammed Mesleme ile Allah'a sebeple haber gönderdi ki 10 gün size tamam. 10 güne kadar çıkın gidin buradan böyle. Çıkın gidin buradan böyle. 10 gün sonra kim kalsa başı vurulacak burada böyle. 10 gün size müsaade böyle. Bunlar korktular şimdi. Korktu bunlar şimdi. Ne yapalım acaba gidelim derken böyle korktular. Gitmeye karar verdiler. Hazırla başladılar. Aynı şartan böyle. Bir de yükü yük alacaklar. Silah arışı böyle. Medine'de olan o münafık Abdullah bin Übey, İbn-i Selü denen o melun. Devamlı Yahudilere dost. Mekke'nin için dost devamlı böyle. İslam aleyhinde. Bu Medine'de sürgüçten biriymiş. Etkili konuşuyorlar çok böyle. Yani hitabede kuvvetliymiş çok böyle. İnsan sihirlermiş yani konuşmasıyla. O şekilde. Tabi peygamber gelince, insanlara ona iman edince onun ışığı söndü. Bunu kıskançtı. Peygamber iman etmedi muhtemelen böyle. Dışıyla öyle gösterdi. Çok da bunun tabi onlar vardı böyle. Haber gönderdi Beni Nadir kabilesine. Yerinizde oturun kalmayın. Böyle. Ben geleceğim. Böyle. 2000 adam var bir dedi. 2000 kişi tabi bana vardı böyle. Ben geleceğim. Bir de Beni Kureyze kabilesi bir kabile var ya bir adı. O da gelecek. Bir de Gatefan diye bir müşrik kabilesi vardı. O da gelecek. Hiç yani ayrılmayın böyle. Bunun üzerine vazgeçip gitmekten vallahi derler. Haber ver peygamberimize eline gelin yap bakalım. Medokla peygamberimize böyle. Tabii 10 gün doldu. Oraya gelindi. Oraya gelindi oraya böyle. Önce bağırma çağırma falan oldu. Bakın bu şekilde. Baklar ki adam gelmedi bunlara. Münafıklar gelemedi, korktular, korkuyorlar kalkmadığında. Beni Kureyze gelmedi, bir yere gelmeyince. Ama sonra bunlar ne yaptı? Razı oldular. Razı oldu bunlara böylece. Ve bunlar da ona sürüldü onlar buradan böyle. Ona sürüldü bunlar da buradan böyle. Kısa kesim tabi bu konulara böyle. Bir yere demek ki büyük aldılar böyle. Bunların çok malları varmış lan böyle. Daha zengin, ara zengin iş bunların bu şekilde. Gitti bunlar tabi. Şimdi mal ganebe diyor. Savaşta alınan mallar ganebe helaldir muhtemelen böyle. En helal budur. Ganebe muhtemelen. En helal budur böyle böyle. İslam hukukuna göre bu ne oluyor? Beşte bir beytülmale hazinesini beşte biri ayrılır böyle. Ganebe toplanır, sayılır, hesabı yapılır. Değerler biçilir böyle. Bunu neyse ben öyle. Beşte biri hazineye bunu. Kalanı 5-4 olur, taksimleri gazilere, savaşa geri katlanır mı? Onun taksimleri bu şekilde böylece. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu muhtemelen, Eshab-ı Kiram'ına, Ensar'a, Medine'lere böyle. Ey Ensar, benimse bir teklifim var. Buyur ya Resulallah. İsterseniz, hepinize beraber taksim edeyim size onlara böyle böyle. İsterseniz de bunu ben muhacire vereyim. Muhacire vereyim böyle. Muhacirin sizin elimizde kalıyor. Onlara bakıyorsunuz. Bir külfet var bunlara bu şekilde. Bu malı ben onlara taksim edeyim. Artık onlar sizin eline çıksınlar. Ona bir yol kursunlar. Siz de ona külfete çıkıp kurtulun külfetten. Dediler ki Ensar, ya Resulallah. Bunlar hepsi ona ver. Yanına bir evde kalsınlar böyle. Hatta icap ederse malımızı daha da verelim onlara bu şekilde. Buna İhsar denir bu. İhsar denir buna. Ayet-i Kerim hatta geldi. Velevkâne bîm hasâsâ diye. Haşr-ı Sönkü'nün uzun geçmemiz. Velevkâne bîm hasâsâ bak. Yusâle enfüsihim. Ne yaptı onlar? Yani İhsar da fakir ama muhtemelen. İhsar fakir. Sonra kıt yaşıyorlar böyle. Onların bir geri yok onların böyle. Hurmaları, bir develeri var işte. Şunlar bunlar bakalar böyle. Koyunları var biraz böyle. Yaşıyorlar. Ne yaptı bunlar böyle? Kendine muhtaçken olmalı. Muhacın tercih etti bunlara böyle. Buna İhsar deniyor muhtemelenler. En üstünün infak bu. Şimdi kaldı bir kabile kaldı muhtemelen işte böyle. Ona gelelim inşallah. Beni Koreza diye bir kabile kaldı şimdi. Ona seni çıkarmıyorlar. Ona başta gelip korkuyor şimdi bunlar. Ona başta gördüler onun başta geleni. Korkuyor bunlar böylece. Bu Benir'in Nadir kabilesinin başı vardı. Huyb-i Ahtab diye böyle kafir. Çok azgın İslam düşmanı muhtemelen. Bu Medine'den çıktılar. Haybe'ye yerleşti bu. Haybe'ye yerleşti böyle. Bu oradan kalktı Mekke'ye gitti. Mekkelileri diğer kabile dolaştı. İnsan teşvik etti Medine'ye saldırmaya. Oradan saldırın. Biz de buradan saldıralım da böyle. Yani Medine'ye taştan taş kalmasın böyle. Tek insan kalmasın. İslam ismi kalmasın. Örsün bundan da böyle böyle. Karar verildi. Tabii Mekke'ye mükerremeden 10.000 kişi geldi. O gün görülmüyor odam üzerinde. Deve üzerinde böyle. Tümlü. 10.000 tane deve sırf böyle. İnsanlar böyle. Yük gemileri ama develer şimdi bunu artar bu şekilde. Geldiler. Abi haber alındı. Peygamber baktı ki düşman çok ama çok kalabalık. Yani bu kılıç olmayacak bu işte böyle. Peygamber işte dedim böyle müşabere hesabına muhtemelen. Eğer bir konu vahiy gelmemişse tamam. Allah böyle emrediyor. Bitti bu. Eğer o konu vahiy gelmemişse seni böyle müşavire. Ben fil emri. Ben burada. Müşavir danışmayı böyle. Toplarsın böyle onları. Ne yapalım hesabın? Düşman geliyor. Haber oldular. Düşman geliyor. Ne yapalım? Tabii kim şunu yapalım derken böyle Hazreti Selman'ın Farisi. Yani İranlı aslında kendisi muhtemelen böyle. Dedi ki ya Resulallah. Dedi, bizim ülkemizde İran'da düşmanın çok kuvvetli olunca hene kazardı böyle. Hene kazardık. Hene kazan savaştı bu şekilde böyle böyle. Peygamberimiz bunu onayladı. Kabul etti. Kararını tabi böyle. Resulullah böyle, eliyle çizdi mi? Allah'a hem çubuk. Hem böyle bu aydan başta böyle paralel olarak böyle genişliğinde. Her 10 kişiye 40 lira. Böyle. Ama acele lazım ona. Acele lazım geliyor oradan böyle. Tabii kazma başladılar. Peygamberimiz muhteremde. O topu taşıyor, kazma vuruyor. O duman çalışıyor. Selman'ın Farisi bu işlerin çok ehliymiş. Bu işe, yatkınmış bu şekilde. Onun bulunduğu o 10 kişilik grupta o 40 lira içerisinde de sert bir kaya çıkıyor. Tam ortada böyle ama. İki kişi arasında böyle bir sert bir kaya çıkıyor. Vur acele. Yüre yoruluyor, alıyor böyle. Yok, bir türlü hiç çatlamıyor. Böyle. Ne yapalım? Birazdan sağdan gidelim, ya soldan gidelim. Olmaz. Ristop'un çizdi bunu. Olmaz. Haber verelim. Hazreti Selman gelirse durum böyle. Ne yapalım? Ben geliyorum. Benim gitti annesi Hazretleri. Şimdi aslında muhteremler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yani bir dua etse 2-3 kere böyle böyle İsmi Azam'ı dua etse Hazreti Meryem Tanrı'nda heş olur ama o zaman peygamber ümmeti tabi olamaz. Muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam ne yapıyor? Normal bir insan gibi iş yapmak. Normal gibi ki ümmeti ona tabi olsun gelin arkadan da. Yani gel ağrıs gel işleri muhtemelenler. İndi hendeğe. Aldı elini kazmayı. Niye sonra o şeylerini balöz ne şeylerinde böyle. Besmele bir vurdu. Bir çatladı muhtemelen böyle. Bir vur çatladı böyle koca kaya böyle. bir ateş çıktı böyle, ışık çıktı böyle. Yemen'e doğru böyle. Peygamber baktı o tarafa, tekbir getirdi. Allahu Ekber. Hepsi Allah derler böylece. Peygamber tekrar vurdu, daha şu çatladı. Bu sefer hastalığı döndü Şam'a doğru böyle. Baktı, tekbir getirdi. Allahu Ekber. Tekbir getirirler. Çınlan tabi orası. Üçünü de yine vurdu. Tuz doldu. Tuz doldu böyle böyle. Kum gibi oldu yani. Al kürekli at. O kaya sert kaya böyle. Peygamber döndü. Medayin. O zaman İran'ın başyeri Medayin'di. Irak'ta Medayin. Şey yok o şey. Kaltı o şey. Bozdu o şey. Böyle. Tahran değil senin İran başyeri. Medayin'di. O anda Peygamber böyle tekbir getirdi. Çıktı. Sonra ya Resulallah ilk vurdun sanaya baktın. Yemin'in başı sanaya baktın. Tebrik getirdin. Ne oldu ya Resulallah? Bana Rabbim sananın köşlerini gösterdi. Köşlerini gösterdi. Sananın şehrini gördüm. Ziyaret sahibi verdi. Ya, yakında senin olacak burası. Yakında ama. Yakında böyle. İslam olacak böyle. İlk önce Şam'ın kızıl köşleri gösterildi bana. Yarın yine müjde verdi. Ümmetin bunu alacak yakında. Ümmetin ama. Peygamber görmeyecek oradan böyle. Bir de medayi var şey bu şekilde böylece. Tabii münafıklar var ama orada. Medayi var ya münafıklar. Orada var böyle. Başta birini dürtmeye. Ya bak bu ne diyor. Mekke müşrikler savaşmaya korkuyor. Bir kabileyle savaşmaya korkuyor. Hendek arkasına sığınmaya çalışıyor. Kalkıyor. Kalkmış da. Ama iki güç var dünyada. Süper güç. Roma, İran. Kalkmışlar efendim Yemen'i fethedecek, Roma'yı fethedecek, İran'ı fethedecek. Hayalin ötesi artık böyle bu. Derler böylece. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri Kulü Malik Emlik ayet-i kerimesi geldi muhtemelen böyle böyle. Emki Malik Allah'ım derdiler bu şekilde geldi. Ve oldum bunda, en kısa oldum tabundan muhtemelenler. Şimdi tabii müşteri geldiler. Hızla geldiler. Bir baktı önünde Mekke müşrikleri. Hendek önlerinde. Görmemişti hiçbir şey. Duymamıştı bir şey böyle. Kaldılar şimdi böyle. Ya at atlayamıyorum ben böyle. Deve geçemiyor. Oradan böyle. İnip geçmek kalsa böyle topak sepe arkasında Müslümanlar ok atıyorlar. Taş atıyorlar böyle böyle. Atıyorlar. Az taş ok atabilirken böyle olmaz tabii bu şekilde. Epey bir zaman devam etti savaş böylece. Aslında mesela Yahudi kule döneceğim oraya muhtemelen. Artık son günlerinde karar verdi Ebu Süfyan. Dedi ki biz burada çok kaldık burada. 15 gün kaldılar. Bu savaşın biteceği yok. Yani yeke yeke savaşılmıyor burada böyle. Hendek atlayamıyoruz. Birkaç hendek geçti ama Amr falan böyle. Onları hastalayıp başına kesti kafirini muhtemelen böyle. Geçeyim mi hatta bundan? Dediler ki son hücum edelim biz buraya. Tam gücümüzle böyle. Tam gücümüzle hücum edelim buraya. Ok atacağız böyle. Atalım. Bu iş bitsinler bu şekilde. Ve beni Kureyze kabilesi aldatıldı buradan. Kandırıldı. Benim adına başı Huye denen o melun gönderirler. Gitti dedi ki Kureyze kabilesine. Ya bak dedi tam fırsat. Baksan 10 bin tane burada müşrikler gelmişler buraya böyle. Bak Müslümanlar savaşmak korkuyorlar. Hendek'e sığınmışlar. Aç susuzlar. Yani kıtlık var çok vardı böyle. Soğuk oluyor geceleri. Çıplaklar. Donmuş da üşüyor bunlar bu şey burada böyle. Yani size aklına saldırın. Bu iş bitsin burada böyle. O da karar verdi. Aldandı muhteremler. O da anlaşmayı bozdu. Arkadan saldırın Müslümanlara muhteremler böyle. İşte son günü böyle öyle savaş oldu ki hatta öğle iki namazı akşamda kaldı, kazaya kaldı. Namaz kılamadı namazdan böyle. Durmadan böyle. Ok böyle yaydı, oklandı böyle. Arkadan, önden böyle, muazzam böyle. Hep aç sahabeler. Benim taş bağlamış karnımda böyle. O şekildeyken böyle. Sonra tam Mevlam sevim yaratıyor muhteremler. Ebu Nuhem diye birisi böyle imana geldi giderken böyle. O oldu bazen böyle. Beni Kureyze savaşa çekildi, mecbur kaldı. Korktum o sıra tabii. Olaylar oldu bundan. Ersi günde ne oldu muhteremler? Ersi günde ikinden sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. Geldi. Sahabe-i kiram artık donmuşlar. Üstüne ince bir şey var böyle. Çoğun dikiş değil böyle. Bir peştemal, bir şey sarılmışlar böyle. Yiyecek bir şey yok böyle. Aç, imtihan bu. İmtihan bu. Yiyecek bir şeyler yok onların da. Peygamber namaz kılıyor böyle. Bu namaz kılıyor böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Yüzüne baktı. Gülümsüyor. İyi haber. Kardeşim Cebrail Aleyhisselam, Cebrail imtihan kazandınız. Ne kadar imtihan kazandı böyle. Bitti imtihan böyle. Biraz sonra yardım edecek bu. Yardım edecek. Peki ne olacak? Önce bir rüzgar. Ondan sonra melekler. Biraz da haber verdim eshabımdan. Tabi sevim de bunlar da. İlkinden sonra müşriklerin tabi bu taraf aç. Karşıda bol ama mesela. Develer kesilmiş, kazanlar konmuş, ateşe yarmış böyle. Etler pişiyor, hurmaları, üzümleri, ekmek, şunlara, bunlara böyle. İç şarapları, içkileri. Hepsi bu olmuş. Çadır tabi kurulmuş çadırlar da bu şekilde. İkinden sonra bu tarafta bir şey yok. Arada bir hendek var. İki metre elimi, tam bir şey mesela. İki metre elimi böyle. Karşı taraf da bir rüzgar. Hafif rüzgar başları. Ama durmadan şiddetlenir. Artı dehşeti böyle. Fırtına bu böyle. Artık taşlar atıyor, çak atıyor konuşan derken böyle. Çadırlar söküldü. Kazanlar devrildi muhtemelen böyle. Develerin altına gözüne kumlar girdi. Develer meyveli atlara bağlı ama gözüne kum gününe oldu hayvanın gözü yanınca. Zorladı, ipini kopardı muhtemelen böyle. Akşam karanlığı bastı, melekler geldiler. Melekler görünmediler, yani seslerini duydular, tekbirli melekler. O Allah-u Ekber diye böyle, gül bir ses, sanki gülü böyle, gül böyle böyle. Allah-u Ekber diye gül gül böyle böyle. Bir korku bunlara, bir korku muazzam. Nefsi oluyor böyle, düzen değil böyle, başı bozuk böyle, bozum böyle, bozgun oralar böyle. Kaçana muhtemelen tabi böyle. Tabi baş başa diyelere kaldı, altlar kaldı, hizalere kaldı, yiyeceklere kaldı. Şunlar bunlar, kalemet de bunlar. Kaldı bunlar bu şekilde. Bitti bunlar. Evet, Erlan'da sabah oldu. Biraz da karşıya geçti. Eshab-ı artık bundan sonra Mekke'ye, Medine'ye sanılacak müşrikler. Artık sıra biz artık bunlar. Artık fetih başlıyor, fetih Medine'ye başlıyor. Bitti artık, imtihan bitti artık. Hem orada bir cevap şekilde orada böyle bolca elhamdülillah. Eve gitme Hazretleri, Cebrail Aleyhisselam geldi, ya Resulallah git beni Kolezya'ya kabilesiyle şehri kuşat bakalım Resulallah. Hemen. Dinlemek yok mu böyle. Bunun kuşatı tabii. Beni Kolezya'ya kuşatlar muhteremler. Bunlar da aynı şekilde böyle dayanamadılar fazla kale içerisinde açsız kalınca kaldı bunlar. Teslim oldu bunlar da. Bunların teslim olması daha farklı oldu muhtemelen böyle. Şart koşullar böyle derler ki en azından birisi bize kefil olsun. Yani öyle teslim olacağız böyle. Peygamber kim olsun? Derler Sa'd bin Muaz. Sa'd bin Muaz. Eğiz kabir reisi böyle. Hazreti Sa'd bin Muaz Hazreti Ömer meşrebinde muhtemelen böyle. Gayet er böyle, sesi gür, dediğini yapan bir kişi böylece. Evisiyle Kur'an'da bir anlaşmamış daha cahilin zamanında böyle. Onu gönder böyle böyle. Ama yaralanmıştı o. Hendek Savaşı'nda ok yara, kolunu yara, ağır sayı var böyle. Sedir onu getirirler. Ondan sonra Peygamber'in buyurdu ki sen hakim ol bakalım şimdi. Bunda ne yapalım? Teslim olacağım bunlar. Ne yapalım bu şekilde? Başyalarıma da yağdılar ona. Bu karar verdi muhtemelen böyle. Mallar mülkleri ganimet. Çocuklara şeyleri esir olacak böyle. Savaşa gücenlerin başı kesilecek böyle. Savaş katılanlar. Teslim oldu bunlar böyle. Kimin böyle katılmışsa savaşa onu da idam edildi bunlar böyle. Mal hepsi bunların da Müslümanlar kaldı. Elhamdülillah o temizlendi muhteremler. Şimdi gelelim inşallah Kısaca böyle diğer fetihlerin başlayan böyle. Arkadan Encele Hayber fethi, ilk İslam'da fütuh fethi olmadı. Hayber fethedildi böylece. Ondan sonra elhamdülillah Mekke mükemmel fethedildi derken böyle elhamdülillah arka devam etti muhteremler. Şimdi İslam'da böyle fethi senesinde böyle bir merasim yok, bari yok muhteremler böyle. Eğer diyor ki bir İslam alemi, eğer bir millet diyor, bir fütuhatına diyor, bağlanıp da takıp kalıp da diyor, onu bir barem yaparsa diyor, arkası gelmez muhtemelen böyle. Ona güvenmeyeceğim böyle. Ne oldu? Devam et onu fethi böyle. Taif oldu, şunlar oldu, bunlar oldu, Yemen ve derken böyle Şam, İran, feth oldu, oldu muhtemelen böyle. Devam et bunu bu şekilde böylece. Şimdi Mevlam bizi yasaklıyor dost olmayı Hristiyanlarla, Yahudilerle böyle. Bunlar hangisi daha tehlikeli İslam'a? Hristiyanlar mı? Yahudiler mi? Tınavı işte bakın. Maide 82'de Bismillah Letecenne Letecidenne Letecenne böyle. Elbette bulursun böyle. Yani başta lam teki bile, bunu şeddi girersen böyle diye. Yani kasem anlamı geliyor. Yani Rabbim burada kasemle buyuruyor böyle. Eşin nasi Allah'a beten. Amin. Müminlere en düşmanı kimi görürsün böyle? Düşmanlıkları en şiddetlisini el Yahudi, Yahudiler. Yani İslam'ın en adı düşmanı, bak eşeğe dönemez adı abetten. Adı düşmanlığı böyle. Eşek için tepsi bu da böyle. İnsanların içine böyle en aşırısı, şiddetlisi düşman, Müslümanlara, müminlere yardım ediyor böyle. Melezin eşek yiyor. Ondan sonra da müşrikler geliyor bu tane böyle. Bu da tapınanlar böyle. Altı işte şunlar bunlar böyle. Yani dinçler böyle. Kitapsızlar. Geliyor. Hazreti Osman döneminde isim unutulan çok genişti Hazreti Osman döneminde. Hazreti Osman'ın da çok genişliğine tabi zaten böyle. Artık Afrika'nın baştan başa kuzeyi okunuşa kadar muhtemelen. Hatta diyor komutan deniz olması daha girdi mi muhtemelen böyle. Deniz gölüm çıktı böyle muhtemelen böyle. Mısır şunlar böyle hepsi böyle. Anadolu çok fethedildi böyle. İnsan'a kadar Doğu İran tamamı hep fethedildi böyle. Azerbaycan, Ermenistan. Hep onlar. Fethedildi bunlar. Şimdi baktı ki önünde durmuyor bunun. Yani tek süper güç rakipsiz, tek güç İslam olur muhtemelen böyle böyle. Ama durmadan büyüyor mu? Çoğalıyor böyle muhtemelen bak. Şimdi işgal başka, fetih başka muhtemelen. İşgal orada işgal edersin. Halkına işkini yaparsın. Mamluk alırsın böyle. Asak kesersin muhtemelen böyle. Zulüm yaparsın böyle şey. Ondan faydalanacaksın böyle. Bu kapitalizmin kuralı bu. İslam abi fethediyor. Onları kalkındırıyor muhtemelen böyle. Kim dokunmuyor muhtemelen böyle. Bir vergi koyuyor böyle. Cizye dinin adına böyle. Vergi konuyor böyle. Fethin yere böyle. Bu da kadınlar yok. Çocuktan yok muhtemelen. Yaşlıdan yok. Hastadan yok bunların bu şekilde. Çalışanlara böyle. Sen bir vergi verecek muhtemelen. Hiçbir şeye karışma başka bir şey böyle. Onları kalkındırıyor böylece. Bunlar İslam'ın güzelliğini görünce her fethen yerde İslam'a geliyor burada kendine muhtemelen böyle. Geldi. Büyü tabii şu gibi bundan bu şekilde. Tabii Yahudiler şimdi baklar ki bunun da durulmuyor. İslam bunu dünyayı fethedecek böyle. Dünyaya hakim olacak bundan bu şekilde. Buna bir çağrı aradılar böyle. Ne aradılar buna? Buldular çağrısını. Bir adamları var bunlara. Yemenli bir Yahudi. Abla bin Sebe denen kişi böylece. Bunu gönderdiler Medine-i Münevvere'ye. Medine'ye geldi. Aslında halife zamanında. Hatta böyle. Yani Müslüman oldum diye. Geldi. Müslümanın çalışacağım diye böyle. Ama her açıdan kültürü çok. Bilgisi var o döneme göre. Yani İslam da biliyor. Yahudi de biliyor. Konuşma çok düzgün. Hitabeti var. çok kötü bilgi kişinin yani böylece etkili. Amacı halifi yaranıp onun yakını oldu böyle İslam işini yıkmak. Hani böyle. Osman tabii prase sahibi muhtemelen böyle. Aldı bunu böyle. Bunu beden sürdü. Küfeye sürdü. Öldürmedi bunu böyle. Tabii Osman çok mübarek şey insanı böyle yani. Melek gibi insan böyle yani. Bakire kız gibiydi bu. Utangaç gibi, hayalı çok kendisi böyle. Küfe gitti ama durmadı onun muhtemelen. Başta işin Osman'ın aleyhinde. Halifelik Ali'nin hakkıydı. Bunu artık gasp etti. Yani bunun katı vacip diye böyle. İlk olarak oradan başladı böyle bu. İsa gelecek de Muhammed gelmeyecek mi böyle. Arkadan böyle çok konuşmuş muazzam böyle. Tabi tabiinleri de azdı böyle. Cahil insanı böyle. Çok orada insan topladı etrafına. Onun başta sürüldü. Mısır'a sürüldü. Hep toplumdan böyle. Hatta bunu adamın altına böyle Mısır'dan Küfe'den Basra'ya gelen Medine'ye beri bastılar. Hasuma şehit, onlar şehitler oldular böyle. Şehitler böyle. Yani ilk Şiilerin kurusu o. Bir Yahudi muhtemelen böyle. Şiilerin böyle böyle. Yani ne kadar sabık hareket varsa yani masonluk olsun, işte var işte Kur'an Müslümanları böyle, peygamber dışlama falan mesela böyle, ateistler varsa böyle, her örgütte bu Yahudi parmağı vardı muhtemelen böyle. Vardı böyle. Havas Medine'nin evini sardılar muhtemelen böyle, Medine Mürre'de. Gene kul okuyan şehitler muhtemelen böyle. Ha, kul okuyan böyle bak. Ölü şehit olacağını da muhtemelen böyle. Yani ne imanı muhtemelen bak. Ne itminanı kalp mutmeyne. Yani sarsılmayan bir kalp iman bakımda böyle böyle. Yani biraz daha korkardım mı derim. Uyku uyumadım değil mi? İyi bir şey yapmak istemez böyle. Hiç bağladım ben böyle. Hiç Kur'an okuyamadım tabii böyle. Evini bastılar. Duvardan atlayıp girdiler böyle, girdiler böylece. İşte hatta biri tuttu sakalından şey yaptı. O yapamadı, bıraktı. Hakkında başka bir gelin muhteremler. Kılıç vururken Has Osman hanımı, Hazreti Nail'e hazır muhteremde. Elini tuttu böyle, kılıca muhterem böyle, kadın böyle. Dört parmağı kesildi muhterem böyle, dış parmaklarına böyle. Kesildi. Hazreti Nail'e hazır orada böyle, tabarla böyle. Şimdi insanlara en İslam'a düşman Yahudi muhteremler. Bunlar her fitte, her fesat böyle. Her şey bunun altına çıkıyor muhterem böyle. Yani bazen açıkça, bazen perde arkasından böyle, kapı arkasından buna çıkardılar. Mesela komünizm diye şey geldi, Karl Marx, Alman Yahudisi, Yahudi muhtemelen böyle. Bu da Yahudi muhtemelen böyle. Lenin denen o kafir, o da ihtilal yaptı Rusya'da, Çarlı devirdi, o da Yahudi muhtemelen böyle, Lenin de Yahudi muhtemelen. Tırışki orada onun ikinci adamı, o Yahudi muhtemelen böyle. Sonra komünizmde bir komün form vardır böyle. 30 kişilik heyet. Ona yönetirler böyle parti devleti. 30'un da 29'u Yahudi muhtemelen. Bir Yahudi değil. Gürcü. O da Stalin. Gürcistan, Gürcü kendisi böyle. Ama eşi Yahudi. Onda eşi Yahudi muhtemelen böyle. Yani nereye bak muhtemelenler? Mutlaka Yahudi paramadı böyle. Yani Masonluğun da Kur'an. Komünizm de Kur'an muhtemelen böyle. Ne varsa böyle. Lyon'da şun var mı da bak kurdu almasın bunlar böyle. Hep bunlar Yahudi'nin parmağında adamlar böyle. Hepsi bunların böyle adamlar. Yahudilere göre, onlara göre asıl insan Yahudiler. Allah'ın yarattığı insanları Yahudilerin yararına, hayvanlar gibi. Nasıl hayvanlar insan yaratılmışlar? Tavuk insan yumurtlar, koyun süt verir, yününü verir böyle. Böyle böyle. Yahudi inancına göre en üstün ırk. Irksız dinizden Yahudi. Yani insanlığı Allah yaratmış, Yahudi'nin yararını ona göre böyle şey. Ne amaçları? Büyük İsrailiyeti kurmak muhtemelen böyle. Yani Siyon'u diyor bunlar. Siyon tepesine bir Süleyman'ın şey yapacaklar, mal yapacaklar oraya böyle. Ve kuzeyde Fırat ile Dicle arası sınır muhtemelen. Fırat, bizim Fırat suyu da muhtemelen böyle bak. ondan daha mutlaka böylece. İşte bunu adım adım oraya dönüyor muhtemelen böyle. İsrail dönüyor etrafı kuruldu. Ne oldu? Etrafı boşalttı, açtı muhtemelen böyle. Mısır karışırlar. Suriye karışır, Irak karışır böyle. Paramparça etrafı bunlara böyle. Suriye Arabistan'ın baskı yaptılar. Bahreyn'in şusu bu, Ardari diyelim bu şekilde böylece. Ne kaldı karşısında? Bir Türkiye kalmıştı böyle böyle. Türkiye kaldı muhtemelen karşısında böyle. Allah'ın ülkemize muhtemelen inşallah muhtemelen böyle. Yani bu PKK'da Yahudilerin muhtemelen şeyi bunların böyle muhteremler. PKK'da ateşti muhteremler yani. Yani bunlar Müslüman değil bunlar muhteremler. Bugünkü bu Yunanistan sevgili gene arkasında Yahudi var muhteremler böyle. Yani Türkiye meşgul ediyor bunlarla böyle. Bastım aklım var böyle. Ediyor bunlara bu şekilde. Tabii yani Rabbim şöyle bir ayet-i kerimesi var muhteremde şimdi. İn yensurukumullah. İn yensurukumullah. Bak. Allah size yardım ederse. Bak. İnşat ama. İn yensurukumullah. Allah size yardım ederse. Kim yardım eder Allah? Dini yardım eder muhterem böyle. Bize bir asaletin heyecanı bir gelse muhterem. Din gayreti gelse muhterem böyle böyle. Mesela çevremizde mi? Etrafımızda böyle İslam'ı çalışabilsek, insan öğrenebilsek, edebilsek böylece. Fela galibe leküm. Bak, Allah Allah bunu söylüyor, Allah bunu söylüyor. Böyle, Rabbül Alemin. Bak, yani böyle, yani böyle. Rabbül Alemin. Kuvvet-i mutlak. Ya, el hayy kayyum mevlam. Mevlam maliki. Bir onun işi, kül ve yakın. Bela buyuruyor. Allah yardım verirse fele galibi lüküm. Kimse galip gelemez böyle. Kimse böyle. Yani Amerika'sı, Fransa'sı, Yunanistan'da, Avrupa'sı da Avrupa bilir şunları yahut bir toplantısı da bunlar bile gelmez muhtemelen böyle. Nasıl Endek Savaşı'nda kazanır Müslümanlar orada sabit kazanırlar. Bir fırtına böyle geldi. Rüzgar başlığına bir fırtına geldi. Alt satın muhtemelen böyle. Gözü görmeden muhtemelen. Efendim işte uçak gemileri var, tundara, şunlara bunlara var böyle. Ya Akdeniz'de muhterem, Akdeniz'de muhterem. Ya o Mevlam, kahhar olan Mevlam. Mevlam dilersen muhterem, o Mevlam muhterem böyle. Bir anda bir fırtına kapağa gideriz ama bir dalga olur ki böyle, bir hortum verir ki böyle, olsun böyle, demidir kendine muhterem. Bir anda muhterem böyle. Ya bak, bak. İn yensurukumullah. Allah var. Allah yardım ederse. Fela galip lüküm. Kimse galip gelemez muhtemelen böyle. Ve en yahzülküm. Allah size bırakırsa, Kürcistan'a bırakırsa, böyle etmezse. Hemen zellezi yansülküm. Sonra kimse yardım edebilir ki size böyle. Bak ya muhtemelen böyle. Demek ki ne gerekir müminlere, ne Amerika'ya güven, ne Atlanta'ya güven muhtemelenler, ne etkileşir muhtemelen böyle. Allah güven muhtemelen. Allah tevhid gerekiyor böyle. O Allah yardım ederse, Allah ona razı olursa, kimse galip gelemiyor muhtemelen böyle. Yani bütün dünya toplansın, dedi ki muhtemelen. Yani ne kadar özel uçakları, yani teknolojik başlıkları donanmış Osmanlı, onu insan kullanıyor muhtemelen, insan kullanıyor böyle. Bir düğme basacak böyle. Bir düğme basacak böyle. O beni yaratan kim? O yönetiyor, ben o yönetiyorum. Yani böyle. Yanlış bastırır, kendi dönüyor muhtemelen böyle böyle. Alapa'da Yunan'da geldiği zamanlar, Yunan denilen kafir artık bana girmişlerdi o zaman muhtemelenler. Birkaç sefer onun ismi geçti, Güneşler'den Hacı Rahim amca değil, Hacı Rahim değil muhtemelen böyle. Onun keşfi açıkmış, askerken adamlar. O açıkmış şekilde böylece. O sene muhtemelenler, Eren'e gittiği beraber de, tribü var yukarıda. Aşağıda yukarı tribü var böyle. Şimdi etrafı duvar çevrili. O onlara çok sevmiş onları böyle. Bak anlatın böyle böyle. Anlatın böyle. Bak. Vallahi anlatın bak. Ağaç anlatın kendini anlatın böyle. Yunanistan top aşım tuyu böyle ada pazarını kalkıyor o tribüdeki kalma. Alıyor top benim ben. Atıyor Sakarya mutlaka bakın benim mutlaka. Bak benim mutlaka. Ya Allah yardım ederse Dersin muhtemelen böyle ya. Kırklar ayak çıkar. Kutudan öden gelen muhtemelen böyle. Mevlam melekleri gönderir böyle. Yani Rabbim yardım eder de. Rabbim isteyip de öyle insanı muhtemelen böyle böyle. Öyle muhtemelen böyle böyle. Eğer Allah yardım etmezse, yani kuluna layık olmasa, ne oluyor bu sefer? Zeki madem bilir. Allah'tan başkından böyle buraya. Ondan sonra esare, ezilme, çizme altına kalma, aşağılanma, namus, hırs gider muhtemelen böyle. Din iman gider muhtemelen böyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudi'nin bir ödünç alması var. Arpa muhtemelen böylece. Bunu bazı gündeme getiriyorlar bazı şer kuvvetleri muhtemelenler. İşte Peygamberimiz Yahudi'den yolda ödünç aldı. Arpa aldı böylece. Aldı mı? Aldı muhtemelenler. Aldı. Onu açtığını herhalde anla. Kalet. Aslı Ayşe Validemiz buyuruyor muhteremler. Tuhfi Resulullah ve Efendimiz vefat ettiği zamanlar Vedirhu Beruretin inde Yahudiyyin. Resulullah'ın diye zırhı Yahudinin de rehindi. Rehindi de böyle. Yahudiyyin Selasiyen'i sağan min şairin. 30 sağ arpa olmuş. Alın peygamber ona böyle. Arası yok. Yani bir zırhın rengi bırakıyor Yahudi muhtemelen bak. Peki Peygamber neden Yahudi'ni aldı bundan muhtemelen şimdi böyle? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldiği zamanlar Medine halkı bilmez ticareti muhtemelen Medine halkı böyle. Mekke'de tüccardır hepsi böyle muhtemelen Mekke'de. Orada her sene panel kurulurdu su ikazda. Ona bir şey biliyorlar muhtemelenler. Peygamber Medine'ye çıktı baktı ki esnaf sırf Yahudi. Zavallı Medine halkı urmanı toplar, onlara götürür. Arpa onu alır, şunu alır böyle. İste yapabiliyorlar bu şekilde. Ben bu yukarı burada aslında böyle bir arayın dedim Medine'lere. İslam çarşısı kurulsun. İslam çarşısı böyle. Onun ayrı böyle. Çarşısı böyle. Benim teşvik edeyim Eshab-ı Kiram ben böyle. Yani tüccarın sadık, şehitle peygamber beraber haşlı olacak ben böyle. Kuruldu. Şimdi Peygamber neden Yahudi aldı muhteremler? Tabi bu konuda hem fukuh yönünden çok yönden bu Hadis-i Şerif kaynak oluyor muhterem şimdi böyle. Hadis-i Şerif kütübüsü de hepsi var muhterem. Ebu Davud harcayan böyle. Beşinde var böyle. Buhari Müslim hepsi olmak üzere böyle. Bir peygamberimizin mahsul muhterem böyle. Gitse bir İslam'a tüccarına gitse parası yok. Önüş arpa alacak. Bak diyorum peygamber evinde muhteremler arpa yok. O zaman un yoktu. Satılmaz un. Arpa satılırdı böyle. Buğday çok pahalı bu zaman. Kıt buğday böyle. Arpa yeniyor böyle şey. Arpa satılıyor böyle şey. Peygamberimiz ona halı almıyor. Kanepe almıyor muhterem böyle. Beyaz eşya almıyor muhterem böyle. Efendim zeytin peyniri almıyor muhterem bak böyle. Kuru arpa. Bunu da muhterem böyle. Buna ihtiyacı var. Hanımları açlar bu şekilde böyle. Boş bir şekilde. Neden ona gidiyor böyle? Gitse Müslüman ne yapıyor? Müslüman aman yarışıyor olalım öyle. Ya olur mu Müslüman olmak? Hediye olsun benim öyle. Hatta ona yükleri geri getiririm muhtemelen ben. Getiririm muhtemelen ben. Bakın bana peygamberimizdeki şeye bakın muhtemelen. Yani peygamberliğini istismar etmeme bakın muhtemelen. Yani sıradan bir insan gibi bakın muhtemelen. Yani peygamberliğini istismar etmeme öyle bak. Ondan yararlanma bu dünyada. Bak. Yani orada. Gezi gidiyor böyle. Yahudi'ye gidiyor. Böyle böyle. Tabi peygamberin daha kıymetliymiş. Kıymetliymiş. Yani 30 sağ. Şimdi o dönemde hatta yakın zamana kadar Arabistan'da ölçü hurma, üzüm, arpa, buğday bunlar böyle sağdan ölçü yapılıyor böyle. Sinir şekli oluyor böyle. Sinir şeklinde tahtın oluyor böyle böyle. Oluyor bunlara böylece. Ve biz orada onu aldık. Kalın olmuyor diye muhtemelen. Peygamber duası da böyle sağ. Benim sağına muhtemelen. Kilo yok mu böyle? Yani kilo döndü belki kalktı muhtemelen buradan böyle kalktı böyle. Benim duası da böyle böyle. Sağ. Sinir şeklinde tahttan böyle. Sağ büyü bir de mut vardı. Üç mut bir sağ yapardı böyle. Onu saldırdı böylece. Peygamberimiz 30 sağ arpa aldı. Kim ötürü buraya bir getirdi? Çuvalı hem yıkıldı muhtemelen bak. Yani böyle bir ümmetin muhtemelen bak muhtemelen böyle. Yani Peygamber ümmetiyiz ya. Bak muhtemelen ya. Peygamberler gezi gitti oraya böylece. Yıktığını çoğalı muhtemelen getirdi muhtemelen böyle. Şimdi demek ki bir Müslüman bunun için gitmedi muhtemelen böyle. Bunu götürüyor böylece. Hatta Peygamberimizin hayattayken bu hep bunu aşağı el değerini çekti. Ekmek yaptı muhtemelen böyle. Misafirde ikram edilir bazen böylece. Uzun zaman böyle. Yani vefatından sonra yine bu yüklerin bitmedi bu böyle. İlk aşağı bir merak ettim diyor ya. Bu 30 sağ arpa neyi bitmiyor bu? Şu kadar zamandan beri. Ölçtüm bak dakika kalmış. Ölçtüm bitti. Ondan sonra bitti böyle muhtemelen böyle. Bitti böyle buyuruyor. Yani Peygamberimiz bu işi gitti muhtemelen Yahudi'ye bu şekilde böylece. Ama alışveriş yani olabiliyor bunlara böyle. Yani tercihen İslam tercihme gerekiyor muhtemelen böyle. Hele bilhassa böyle yani eğer o Yahudi tüccarların parası ishal edecekse mesela gidecekse böyle onu yapmak tabii gerekiyor bunlara muhtemelen bunlar böyle. Oraya gideceksin, bir adım gideceksin buraya böyle. Bir de Peygamberimizde bir Yahudi çocuğunu ziyarete gitmesi, hastayı gitmesi böyle. Annesinin Hazreti Enes grubunda. Kanı gulamın Yahudi yün. Yahudi çocuk vardı. Gulam. Sabi, Şab. Üç ayrı bunlar böyle. Sabi 10 yaşından küçük. 10 yaşına kadar gulam denebilir. Gulam. Yani aklı eriyor artık bunlar böyle. Daha büyüğüne de Şab derdi böyle. Yani gulam Yahudi yün. Bir Hazreti Enes buyuruyor. Bir Yahudi çocuğu vardı. 10 yaşlarında demek ki. Yahdümü Nebiye. Peygamber hizmet ediyor peygamberimize. Baklar. Yahudi çocuğu çok seviyor. Resulullah'ı seviyor. O hizmet ediyor bunu böyle. İnanın böyle. Neyse yardımı süpürecek, alacak, neyse böyle böyle yardım ediyor peygamberimize. Hep yanında duruyor bunlar böyle. Yahudi çocuğu da böyle. Feber yılda. Çünkü hastalandı bir gün. Hüret abi ne büyüyor? Peygamber geldi. Yahudi onun cihate geldi. Peygamber. Şimdi bir insanın komşusu Yahudi ben gitmedi ziyaretim. Kimse gitmem daha böyle. Ben buna gitti ziyarete. Neden? Bak Yahdim-i Nebi'yi var ama. Yahdim-i Nebi'yi var. Bu çocuk peygamberi aşık bu tarafa peygamberimize. Peygamberi seviyor. Peygamberi yani ayrılmıyor yandan böyle. O da kişiye baktığında yardım et peygamberi böyle. Peygamber bunun için buna hastan duyunca gitti. Ziyaretten gitti. Fikade indi reisliği. Peygamber'in başına oturdu. Baş oturdu böyle. Oturdu. Hep bunlar yani sünneti alınır bakmışlar bunlar böyle böyle. Fekale lehü. Yani buradaki o çocuğa eslim. Ya gülüm gel Müslüman sen böyle. Yani sen İslam'a layıksın böyle. Bir şimdi kaptansın böyle. Gel Müslüman ol. Fenas ela ebiyi. Babasına baktı. Ebi indir. İndi. Babası oradaymış böyle. Peygamber'den Müslüman ol deyince döndü babasına baktı şöyle bak. Ne dersin gibi babası baktı böyle. Fekale eti ebe kalsın. Orada itaat olmadı böyle. Müslüman oldu ben muhtemelen. Ve esleme Müslüman olmadı. Gittim ben böyle. Ve yekul hamdülillah. Peygamber çıktıktan sonra Allah hamd ettik böyle ki onu kurtardık ateşten böyle böyle. Yani Peygamber buraya gitmesi de bu yönden muhtemelen böyle. Yani Yahdim-i Nebiye böyle. Yani sıradan bir Yahudi değil bu. İslam düşmanı değil. Evet Yahudi ama çocuk var böyle. Ama işin demek ki ezelden, alim ervahtan, elisi bir hakimden imanı var demek muhtemelen böyle. Bu Peygamber ziyarete getiriyoruz kendisine böylece. Bir de komşuluk hakkı var şimdi muhteremler. Üç türlü komşu var. Biri komşudur, gayrimüslimdir. Hristiyan, Yahudi, neyse böyle. Dinsiz, bir imansız böyle. Ama komşu böyle. Ona da geçtiğime gerekiyor muhteremler böyle. Ama selam verilmez. Peygamber men etti muhterem. Ona yalnız vermeyiz selam böyle. O verirse, böyle kim değil. Selam verir muhterem. Yolda gördün hasta olmuyor ki bir şey olur. Allah şifa versin deme. Rabbet de günah muhteremde. Çünkü iyi olsa İslam'a saldıracak. Kafir muhterem. Ama konuşulur. Konuşulur. Hatta bazı ikram da verilebilir. Komşu verirken böyle. Abla bin Amr Hazretleri muhteremler. Yani tür abla vardır. İşte meşhur. İslam'da. Ashab-ı işte meşhur bunlar böylece. Hazreti Abdullah bin Amr Hazretleri böyle bir koyun kesilmiş. Kurban değil böyle. Ama biz anlayalım böylece. Diyor ki caresine komşu Yahudi'ye biraz gönder onu biraz gönder bir anlayalım böyle. Onu biraz gönder onu böyle. Demek ki bu cari bu şekilde. Neden bu? İslam'ı sevdirmek o niyetiyle muhtemelen böyle böyle. Onlar karşı sert şey durunursa böylece. Yani mesela sana bana kızar da İslam'dan sorun muhtemelen böyle. Öğrencisi var mesela. Hocaya kızdı. İmamlar camiye gitmiyor. Neye gitmiyorsun? Bir imam kızdım. Ya sen namaz Allah için mi kılıyorsun namazını sen? Ya. Bunun için mi? Bak demek ki Yahudi olsun böyle sert yok. Gelmiyor bu şekilde böylece. Komşuysa yani yakınsa elden geldiği kadar ona İslam'ı sevdirme. İslam'ına güzel göstermeye çalışma kendisine. Bu şekilde bak bir şey verilebiliyor bu şekilde böyle. Tabi çıkanı vermez onlara fakir de olsa böyle. İkinci komşu hem komşudur hem Müslümandır. Onun iki hakkı var muhtemelen böyle. Yani gayrimüslim komşuya mesela diyelim ki bir elma vereceksen bunu iki elma vereceksin buna böyle. İki hakkı var muhtemelen böyle. Hem Müslüman din kardeşin hem komşu akraban böyle. Bir komşu daha var. Komşun Müslüman akraban bir de. Üç hak var muhtemelen böyle. Üç hak var muhtemelen böyle. Üç hak var bu şekilde. Demek ki bu gibi hallerde Yahudi de böylece komşu olarak böyle yapılabiliyor. Öyle sert davranmamak gerekiyor. Yani İslam'ı güzel göstermek gerekiyor. Tabi elden geldiği kadar da böyle anlatmaya teşvik etmek gerekiyor. Tabi Yahudi Hristiyan olsun böyle, ateist olsun mesela, ne olsun olsun böyle. Bunlar da bedava gerekiyor bunlara bu şekilde. Rabbim yardım etsin Müslümanlara mertebeler. Rabbim ordumuza nasıl yardım etsin işte ordumuza muhtemelen böyle. Yani İslam'ın tek mücahit ordusu şu anda bizim ordumuza muhtemelen böyle böyle. Mısır'la bir Hazreti Esra diye, Hazreti Esra bir kitap var muhtemelenler. O kitabın sahibi Yavuz Hem Hazretleri Mısır'ı fethettiği gün o da o camideymiş o zaman muhtemelen böyle. Yazıyor böyle. Yavuz senin Mısır'ı fethettiği böyle. Gidin böyle. Cuma günü Mısır'a giriyor. Kahire'ye giriyor. Cuma namazına. Hatta şöyle anlatıyor o kitabında. Oradaymış. Kendisi alim tabii. Dört mesih imamın cuma kıldırmış. Tek canının cuma kılınıyor. Her cuma bir imam. Bu hafta Maliki. Şafii, Hanbeli, Hanefi. Şöyle. O gün de Hanefi'deymiş imam bu terimler. Yavuz'un geldiği günde diyor ki şimdi diğer ölen topluyor mallar Hanefi imamı diyorlar ki bugün sıra sen ama diyorlar seslenme yavaş çıkıyor, gür çıkmıyor. Gelen bir Yavuz Selim, Sultan Selim. Titriyorlar muhtemelen böyle. Gelen Yavuz Sultan Selim bak bu. Onun karşısında bir gür sesi gerekiyor ya. Kim olsun Şah imamın daha sesi gülmüş. Ona hakkını ver. Ona hakkını ver muhtemelen böyle. Daha Şah imamı çıkıyor çok gür sesi bu şekilde. Yavuz'un bastığı gençlerle Hakimül Harameyn Mekke Mekke'nin hakimi Medine haberi. Yavuz kürkler. Ya tekul hakime kul hademeyn diyor bağırıyor muhtemelen böyle. Ben onun hizmetçisiyim diyor. Hakim diyor muhtemelen böyle. Bir de şey olurmuş muhtemelen. O da anlatıyor böyle. İçinde kendisi muhtemelen böyle. Yavuz Selim başlamış imama. Kutbu okuyana böyle. Bir kez altı hemen böyle. Ona bir tabi veriyor böyle. Şimdi diyor ki Hanefi imamı da ama benim hakkım benimdi. Ne hakkım sana dedim? Bunu paylaşalım. Yok bana verdi derken muhtemelen. Böyle bir olay olmuş orada. Orada böyle böyle diyor. Orada o yazıyor muhtemelen. Mısır'ın en büyük alemi böyle. Yaşıymış yok artık. Allah dostu göz keşfarşık. Diyormuş ki bunlara dua ediniz Osman ordusuna. Onlar İslam'ın çalışıyorlar. Yani bu cihadını yapıyorlar mı diyor böyle. Bununla dua etmek bize vacip diyor muhtemelen böyle. Olsun böyle. Şunu orumuza dua edelim muhtemelen. Allah'a da mesela orumuza inşallah. Mesela kızın inşallah. Yatan Fatiha.